سورۃ الکافرون دا مکی سورۃ ته پس د معون او مکه د پیل نه نازل شوې شپږ آیتونه دی بکی نزول کې اتلسم دی او په ترتیب کې یو سل او نهم دی کوثر یو سل اتمو دې سورۃ بل نوم دی سورۃ العبادت بل مقشقشا مبرئه من النفاق او اخلاص امرتوي مخکی صورت کی هغه اصول ذکر شین کامیابی راولی نو سوی د مشرکین نه بایکاټ وکا یا مخکی نام د قران ذکر شو نو سوی د اخر قن انکار بایکاټ وکي د قران نه انکار کوي دا اوس تعلق مسات صورت مقصد هم دغه دی چې بایکاټ کول د الله د دشمنان مشرکین راغلی وو نبی علی السلام ته وی صلح کو څه خبره به تپریری سبب مونږ پریدو الله صورت راولی دې زمانه کې هم د کوپار وزدا کوشش دی اتحاد الادیان په نوم چې کومه خبره چریږي هم د دې د پاره ده چې په دنیا کې څوک دین او هغه په حق دی د اسلام خلاف یو میشن دی نو مسلمان بس کوي ابدا سي نه کوي شهر سه حق دی حق دین هغه دین د اسلام دی يهوديت نصرانيت مجوسيت بت مت او هندوانت دا ټول باطل دي قول وايي پیغمبر صاف یا ایوہ الکافرون اے کافرانو لا عبدو زی عبادت نکوم ما تعبدون داغا چا چی تاسو عبادت کوئی ولا انتم نتاسو عابدون عبادت کون کیئی ما داغا چا عبدو چی زی عبادت کوم ولا انا او نزا عابدون عبادت کون کیم ما داغا سا عبدتم چی تاسو عبادت کوئی ولا انتم نتاسو عابدون عبادت کون کیئی ما داغا سا عبدو چی زی کوم لکم دینکم ساز د پار ساز دین دی ولی دین زما د پار زما دین دی د دې کې تکرار وشو یا خو د تاکید د پار چې بار بار ورته وای غره زما او ساز منځ کې اتحاد نشتا او یا نه چې تاسو د چا عبادت کوئ د هغه ز عبادت نه کوم او زه چې د چا کوم د تاسو نه کوئ د دې په کومه طریقه چې تاسو عبادت کوئ په هغه طریقه زنه کوم او په کومه چې زه کوم په هغه تاسو نه کوئ یا مخ کې وما چې تاسو د چا عبادت کړی دی مان دې کړی اوس هم داسې دی آئنده هم داسې ده چې تاسو د چا کوئ زده ونه کوم صورت کې بایکاټ ذکر شو د کافرانو دشمنانو.